أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن دقيستيال كسود واده برنامج كديرة الجمعة وهذا نقل عد دقيستان تضبط كان برنامج كديرة الجمعة وحامرتكوه وريج ولاية إسلامي جاه جبوين كشيخ محمد أبو عبد الله وأنك وريسان ياري مطور وكسابسن ولاية جبوين ك. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. مركز الدقيستي الوحاني ديلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديرتي لويت صومالية وحكدة أي روب بحوق له روب كاسي أي وحا أي ساميين تولوين يدقموين كاترسن دالك صومالية وحانا فتها دوك لشي وبيدا جوبية شبع لا أي ساميين بيرا آد وبدن إيغو بابي درجية كلا دوان فتهادا هاسي يدباتوين كأي سببين وحا او استاغي او وحبادان كاقبتاي كالمانا دادكا غارسيي حركة الشباب المجاهدين او قد ديقارة او سميسي كواس او ميلا كلا دوان مري هادابا ولاية إسلاميقة جوبوين كوحا اي كاميتاهاي ميلاها فتهادوه اي ساميين لول باحد له او لول باريد اها ايو وبيغو مري مغالوين اي بيوهو ماشيين يدو ولايدة اي ديبو دجين او سميسي بدكي اي سامنتكو يشين فتهادها شيخ محمد ابو عبد الله وليقا جبوينكا او كميدها مسؤولية حركة الشباب المجاهدين اي اريمهان كوهولانا اي نوصور تقشين اي نولي لنا وريسي بير او كوكوتمه فتهادة اي سيدة او سميسي ولايدة جبوينكا او غورين ابو عبد الله وحا انويدية بل انو كور بحيو كورميرو او كومري داق موين اي ديغانا كترسل ولايدة جبوينكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان الملك القدوس السلام مدبر الليالي والأيام مصرف الشهور والعوام قدر الأمور فأجرها على أحسن نظام ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى من سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أولا وأن أوحي جزاكم الله خيرا وأنكم أحسنتين سودوينتين بهذا إذا عد الفرقان أمان مامل يوريال با أدي أدبان وسلامي. إنت أسكدب ساد أشاكتي وإيهام با وحن كجرني كورمير أن كومريني إنت بادان دقموين وصامينتا وكويا شي فتهاد وبيقا كورمير كان وحكو قطمي وكور قليد حالات دي كتاقني دقموين كاس إيو ديب أسوى كباشادة إيو سيدي ومدى وحلاقو قبان كرو. الحمد لله رب العالمين. آدي آدبان ديغان نداس آن أغان نحني لباتدي أي سوامرين كود ديغان حير كوغوبالة حدا آنوغو آن هقامين أي وحاكور ريي لور قدي أو آيغو نساسو كالي نكور قليد حالد فتاهاد أي نغوه ريي أنغو حانهن قد ديغو قدن بي شغاداس حدا مركاسي كما مولهان إي كمسوليد أهم با آدي آد أسامين إيسي حوكتا نوتي ميد درتيد أيان وحان قدقلني إنان بل أنغانا آن سو إندا إندا إنو حالد دي إيو سيدي أي وحود عين ديقموين كي أقو سامين تبنى إي لباتة دي ماشا أي لأكتا إي ماشا أي قارتي إي دادكي إنان سو أرغنو حدين نغان لها يين بولشادة قيبه دي كالدوان إي مامولا دي ماشا هسكا شغين يي إلهي ما هدي آدي آد بان أقو قولي سني إنتا بادان معظم كوان سو مرني إلا يأفر ديقمو لابد دقمنا وحان قدرناي ركلا أو ولاية دا كسوعدا أو يكو قلايي حالة دا كتاقن دقمو ينكاس إن أيقنا شغضا دو أي صور لمايستين أفرت دقمو يقدر درنين وفدقي أنوغا أن وضيقو أها أيا يسو أمر مري إن آدي آد بانا وحوغا سوقا باني ماليها أن تقنينا وحان كولا كولا ناي مامولكا أو أن شغضا أغوهر ريسابا أن أكور قلاي ناي أن كبلو ناي een odayaasha dhaqanka deegaanadaasna waan aragnay een meelahi dhibaatoodu ay gaartay iyo saameynta ay yeelatayna waa aan tagaynay goobii dhamaan waan wada tagnay een alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana gabagaba ayaan ku dhownahay kormeerkanagi waa gabagaba ayuu taagan yahay waa yahay meelaha aad tagteen ee aad soo kormeerteen ee wilaayada jubooyinka ka tirsan ka waran fatahaadu sida u saameysay maxaad ku soo aragtay een goobahaas waxa kamida digmada Salaglaan tagnay iyo Saako iyo Buule iyo Jilib digmooyinka Kamsuuma iyo Jamaamana rag kale ayaa tagay inkastoo horay intii fataadu ay socday aan tagay haddana warbixintoodii waa la soo gudbiyay oo gudi kale ayaa labadaas digmo tagay afartaas digmana anaga ayaan marnay ilaahay mahadii waxaan ku soo aragnay burburka gaaray xagga wadooyinkii la isku gudbi jiray haday noqonayeen wadooyinka waaweyn iyo kuwa mara wabiga jinkiisa sidoo kale waxa fuulay waxaan la yaabnay oo qadar ilaahay bacaad wabiga uu keenay ayaa dusha ka fuulay wadooyinka qarkood digmooyinka sida hadda Salagle iyo Saako iyo Buule biyuhu ay soo galeen magaalooyinkaas haba u kala saameyn badnaadeen degmada Salagle meelo badan baan tagnay sida degmada Saldhiga guryo badan oo meelahaas ka agdhow magaalada qayb ka mid ah biyuhu ay soo galeen wayna burbursanayeen qaarna ilaahay mahadii waa ay ka badbaadeen wabiga sanadkan fatahada uu sameeyay haddii noqon lahayd wabiga Shabeel soo gaaray anaga wabiga Jubba ayaa saameynta ugu badan lahaa wabiga Shabeelana kulli wuxuu saameeyay degmooyinka Jirib iyo Tuulooyin hoostaga iyo degmada Kamsuuma oo ayaguna dhankaan markuu soo fatahay biyaha meesha ka galaan waa dhankaan iyo dhay barwaaqay aageeda asagana saameyn buu yeeshay meesha soo biyo ka keenay wabiga ha wabiga Shabeel wabiga Shabeel wuxuu ku soo dhamaaday Jubbooyin ku soo dhamaaday ha asaga laftirkiisa markuu meesha yimid biyahan kale uu ku soo daray waa isla baxeen wax badan bay qarbudeen wadada waa ayagii wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Jirib waa asaga dhibaatada uu libi Jirib meel yar u jirtaa maxaa la yiraahdaa 12 km ayuu waxa weeyaan ka jaray wabiga Shabeel wabiga Jubbana halkaas ayuu ka sii jiray waxay noqdeen baholo waaweyn oo hadda wabi oo kale ah Sheikh Maxamed Adwad Mahsan tahay in su'aalo badan umuraha ku aadan ayaan jeclahay in wax ka weydiiyo waxaad ii sheegtay in fatahadii dayrta in waxyaabo badan inay burburiyeen oo wadooyin magaalooyinka qaar baad xustay in dhibaatooyin badan ay ka geysteen isweydiintu waxa ay tahay in ka wilaya ahaan maxaad ka qabateen wadooyinkaasi burbursan bal tafaasiil naga sii ilaahi mahadi waxaan malaynayaa kulley sida aad aragteen laga wada dhirgsan yahay dhammaan wadooyinkii hadda shaqo ayaa ka socota qaarna hadda waa isoo gabagaboobeen kuwana hadda waa dayactirkii baa ku socda dhibaatadaas alxamdulilah dadka aad iyo aad baa loogu gurmaday waxa ay codsanayeen ee dayactirada wadooyinka aad iyo aad baa loo dayactiray mathalan Saako waxaa la dayactiray gudaha magaalada godad waaweyn oo ka qodmay iyo boholo ka samaysnay waa qaarkood waa la dayactiray ilaa iyo wadada Salagle iyo degmada Saako inta u dhaxeysa waa dayactir baa lagu sameeyay oo wadooyin baaba loo falayba ilaa Saako tagaya ilaa iyo Salagle tagaya sidoo kale waxaa dayactir laga sameeyay Saako ilaa Juwaare ilaa iyo Diinsoor wadada u dhaxeysa waa la dayactiray wadada u dhaxeysa Saako ilaa iyo Buule waa iyadana dhibaato badan ay soo gaartay waa la dayactiray halka hadaan uga baxno degmada Saako iyo Salagle iyo jidadkii isku xirayay qaybo kamid ah waa la dayactiray sidoo kale degmada Buule waxaa la dayactiray wadooyin magaalada gudaheeda jahjaxmay waa la dayactiray wadadii Buundada ilaa Warax Dhoobley tagaysay oo bacaad badan u fuulay wayna go'day waa la dayactiray bacaad badan meesha fuulayna waa laga qaaday wadadii meelo kamidana waa laga wareejiyay wadadii hore Buule ilaa iyo Arabow waa iyagana saameyn badan uu ku yeeshay roobka oo aad iyo aad ay ugu baawurta ugu dhibaatooday umadana ay mari weysay hadda dayactirkeeda waa u soo dhamaaday oo halkaasi cagafyo badan baa la isku geeyay markii hore waxa weeye dhibaato badan baa umadu ay ku qabtay baawurna ma damceynin wadada u dhaxaysa Arabow iyo Buule hadda laakiin ilaahay mahadi baawurka 5 ku maraya waa la dayactiray sidoo kale wadada Buule ilaa iyo Jilib tagaysa taasoo ku dhow 100 km hadda ay soo dhamaatay biraha iyo maxaa la yiraahdaa qalabku waxay ka soo bilaabeen degmada Jilib bay ka soo bilaabeen kuwana waxay ka bilaabeen jiro jacayl isgoyska weyn iskaga kala yimaadaan Arabow iyo Saako iyo Buule iyo Jilib isgoyskaas ayaa laga soo bilaabay dhanka Jilib baa loo soo waday halkaasna dayactir weyn baa ka dhacay wax qalab badan baa la isku geeyay juhdi badan baa xarakadu ay ku bixisay ilaahay mahadi meeshaas hadda maanta markii hore kormeerkayga aan soo marayay rafaad baan ku soo maray haddana raaxa ayaan ku maray aad iyo aad baa loo dayactiray aad iyo aad baana loo qurxiyay wadadiina waa la weynay aad baa loo weynay marka cid walba tagta maanta aad iyo aad baa ugu farxaysa waxaa soo dhaweeyay dhammaan bulshada qaybaha kala duwan way soo dhaweeyeen dayactiradaas hadda socda Buule sidoo kale waxaa la dayactiray wadada xagga Jink maraysa ayaa la soo falay meelo badan oo wadadaas ay ka baaba'dayna qarkood waa laga wareejiyay waana la toosiyay ayadana waa la dayactiray degmada jirib waxaa haday la dayactiray inta u dhaxeysa dhay barwaaqo iyo magaalada oo sida aan hore u sheegayba ay godad waaweyn ay ka dilaaceen waa la dayactiray haddana qorsheheedu waxa uu socdaaba ilaa iyo xaramka in la dayactiro oo wadada intaasoo dhanba in ay si fiican loo dayactiro si fiican loo gacan saaro shaqadaasna hadda waa ay socotaa weli ma bilaaban wadooyinka jilib ilaa iyo kamsuuma isku xirta oo aan ogsoonnahay dadku inay aad iyo aad ugu dhibtoodeen godad waaweyn uu ka qodmay laamigiina dhowr meelood uu ka go'ay ayadana hadda dayactirkeeda hadduu soo gabagaboobay godadkii waaweynaa waa la dayactiray dhammaan wadadaasna juhdi badan baa lagu baxshay qalab badan baa laisugu geeyey ilaahay mahadi maanta jilib iyo kamsuuma ma kala go'ona halka maalmo dhoweyd ay kala go'neyd xataa safarkayga waxyaabaha inaan halkaas aada culayska ku keena waxaa kamid a wadadaaba aad iyo aad u rafaasanayd waxaan ku talagelayay xagga webiga inaan maro oo waayahan webiga ayaa la adeegsanayay markii kamsuuma la aadayo webigaa la adeegsanayay ama meel kore ayaa laga soo wareegay sidoo kale jamaam ama kor baa laga soo wareegay ama webigaa la maray marka hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan rajeynayay maalmaha soo socda degmooyinkaasna inay furmi doonaan hadda ilaa iyo kamsuuma waa ay furantay shalay ayaa baawurtu ay ku bilaabatay ilaahay mahadi aad iyo aad baan ugu guulaysanay ilaahayna waa noo suurtageliyey mashaariicdaas waxaa naga garab siiyey xarakada shabaab mujaahidiin cabashadii bulshadana waa laga soo jawaabay codsigii wilaayadana waa xarakadu ay ka soo jawaabtay juhdi ciddii aragta ay ku inaqabuubsanayso ayaa waxa weeyaan meeshaas laga qabtay aad iyo aad baan ummadda loogu gurmaday haddana isku xirankii wilaayada waa isku xirantay dhammaan degmooyinka intooda badan 90% waa ay furan yihiin wilaayada waxaan ognahay wali waxaa daris la ah gobolo badan gada ayaa ka mid ah waxaan ognahay baar dheere fatahaadu ay aad u saameysay maamulka halkaa ka jira iyo dowladda federaalkana ay dadku waxba u qaban iyagoo weliba in lacag badan ay soo gasho hay-ada kala duwan ay wax siinayeen bal waxaad nooga warantaa ma jiraan wax mashaariic dib u dhis ama dayactir ah oo ka socda gobolada dariska idinla ah iyadoo aan ognahay in dhibaatooyin badan lasoo sheegayo maamul ahaan ma gaarteen meelaha meelaha hadda ay wilaayadu ay joogto iyo wilaayaadka dariska la ah iyo gobolada dariska la ah dhammaan hadda alxamdulilah waa la isku furan yahay wadada nabaar dheere iyo jilib u dhexaysa qaybo ka mid a hadda meelay ka xirantaa laakiin inta badan waa la furay gaadiidkan hadda waa uu soo mara meelaha qaarkood haba laga wareegsado gedo iyo wilaayadu hadda waa isku furanta waa alxamdulilah rabbilcaalamiin meelihii wadada ay ka hadlaysneyd waa laga sameeyey wilaayada bay iyo jubooyinka meelo ayay ka xirneyd xagga arabow iyo inta u dhexaysa yaaqbaraawe waa la dayactiray waa la sameeyey hadda labada wilaayo waa isku furan tahay wilaayada shabeellada hoose iyo jubooyinka meelihii wadada ka kala go-ay waa taan sheegayay dhankan maxaa laya dhay barwaaqo ee aageeda hadda alxamdulilah rabbilcaalamin waa isku furantay dhanka kismaayo waa laamiga dheer waa uu xiran yahay buundadii waa ay go-day horebii u go-day meelo kalena waa ay ka go-day oo dhanka cadowga lagama sameyn baawuurta hadda waa ay soo wareegsadeen kismaayo saasay tahay ma kala go-nin oo baawuurtu kor bay ka soo wareegsadeen oo waxay soo maraan buundada bu-aale marka alxamdulilah xagga gobollada waa isku furannahay dhammaan meelaha qaarkood sida kismaayo kale cillad baha ka jirtay laakiin inta badan waa la isku furan yahay ilaahay mahadi aad iyo aad baan looga dadaalay wayahay alwali ma ka diyaar garoodeen roobab kale oo waaweyn oo da-a ama fatahaado ka dhasha si aysan wadooyinka mar kale u burburin diyaargarow umuurtaasoo kale ka waran ma samayseen jazaakallahu khayran kolay wixii qadar ilaahay waa meesheeda laakiin juhuudda hadda la baxshay aad iyo aad baa looga diyaar garoobay wixii hadda dhacayna waa musiibo iska rabaani iska ahaade wax un maxaa la yidhaahdaa dayacaada kuma imaan wixii qadar ilaahay waa meesheeda laakiin aad iyo aad baa hadda looga dadaalay wadooyinka waa la sameeyey hadda waxaa socda dayactir xagga la rabo webiga in lagu sameeyo oo bulshadu waxay aad iyo aad uga cabatay webiga maadaama uu fatahay meelo badanna uu ka dilaacay oo dhowr boqol oo goobood ayaa maxaa la yidhaahdaa webiga laga soo diiwaangeliyey uu ka jabsaday dhammaan meelahaasna waxaa lagu tala jiraa in maxaa la yidhaahdaa 2 bilood gudahood in lagu xiro insha allahu tacaala juhdi badan baa socda qalab badan baa la isugu keenay xarakadan waa ay ka soo jawaabtay alxamdulilah rabbilcaalamiin dhammaan qalabkaas hadda waxaan rajeynaynaa inay ka howlgalaan degmooyinka oo dhan waxaana insha allah ummadda aan ugu baaqayaa degan wilaayada jubbooyinka gaar ahaan dadka webiga jinkiisa degan inay ka qayb qaataan xiritaanka meelaha webiga uu ka jabsaday in la xiro inay ka qayb qaataan ayaguna juhuuddooda ay baxshaan cabashadoodii maadaama laga soo jawaabay ayaguna inta karankooda inay dadaalaan meelaha yararka ay iska xiraan meelihii waaweyn wilaayada ayaa u taagan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa marka inaan wabiga laga diyaar garoobo ilaahay hadduu idmo biyaha dambe soo socda in laga diyaargaroo weyn waa socdaa haday noqon lahayd meelaha dildilaacay in la xiro haday noqon lahayd wadooyinka in la sameeyo haday noqon lahayd meelaha waaweyn ee dhashegyada ee webiga uu ku neefsan jireen waa la sameeyey hadda waa wada diyaar alxamdulilah rabbil caalamiin inkastoo hadda biyihii fatahada ay ka buuxaan haddana alxamdulilah kolley uun dadaal ma yara juhuud badan baa socota oo waxa weeyaan looga hortegayo in aysan saameyn badan aysan yeelan fatahada hadday dhacdo marka insha allahu tacaala kolley uun wixii karaan insaan intuu awooddiisa ay tahay waa ay socotaa wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu keenay qadaraan hadde waa aaminsannahay waa ku qanacsannahay waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu idmo in ummadaas wixii loo qaban karo karaankeennaga inaanan waxba aanan kala hakran wayna socotaa ummadana indhaheedii ku aragtay dad badan oo waxa way walwalsanaa hadda alxamdulillah niyadda ayaa u degtay oo dadku waxay ka walwalsanaayeen webigoosaana haddii biyo ay yimaadaan beerihiinna iyo guryihiinna iyo tuulooyinkiina waa inta dhiman waa dhammaystirmi doonta hadda markii in laga soo jawaabay ay maqleen way ay degeen beerahoodii hadda waa ay falanayaan alxamdulillah rabbil caalamiin dadka hadda niyadda ayaa u degtay markay arkeen waxqabadka wilaayada ee xagga wadooyinka iyo xagga webigaba aan u sheegnay alxamdulilah guddigii fatahada xarakada alxamdulilah rabbil caalamiin heer gobol iyo heer xarakaba waxa ay qabteen gaar ahaan wilaayada jubbooyinka oo meelaha ugu saameynta badan ahaa ilaahay mahadi wax dhacay iyo xaaladda dhacday iyo labada webi iskugu yimid wilaayada jubbooyinka iyo roobabkii mahigaanka ay meesha ka da-ay iyo dhibaatadii dadka dhintay tiro yar oo waxa weye dhowr qof ay ahay musiibada dhacday aada ba u yareed magaalooyinka webiga qarkiisa ku yaalla ee degmooyinka oo maanta saameyntoodii aad ay u yareed haddii la fiirsho micnaha xaaladda meesha ay maraysay iyo webiga sida uu noqday iyo haddana magaalooyinkaas ay u dhaqayeen sida jirib kamsuuma jamaame salagle saako guaale alxamdulilah rabbilcaalamin waa magaalooyinka waana u dhaqan yihiin maanta oo maanta shaaricyadii alxamdulilah rabbilcaalamiin guryihii wax yar unbaa saameyn ku yeeshay inta badan 90% waa inoo badbaadeen marka juhuuddaas waxaa la iskugu keenay doomo baa la keenay matoora biyaha baxshaa la keenay qalab ayuu nooc baa la keenay waxaa la shaqo geliyey 100,000 iyo 10,000 qof baa la shaqo geliyey ka shaqeynaysay fatahada iyo ummadda sidii looga badbaadin lahaa waxaa xusid mudan in dhammaan dadka masaakiinta ee webiga jinkiisa ku noolaa tuulooyinkaas deganaa doomaa lagu soo badbaadinaya baawur baa lagu soo badbaadinaya cagafyaa lagu soo badbaadinaya sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay ciidamada kala duwan ee xarakada hadday noqon lahayd xisbi hadday noqon lahayd jeish hadday noqon lahayd amni hadday dhammaan waxa weeyaan waa ay ka qayb qaadanayaan howlgalka sidoo kale dhammaan maamulada qaybahooda kala duwan heer gobol heer degmo dhammaan makaatibto dhan shaqadaas ay ku jireen badbaadada ummadda la badbaadinayo alxamdulillah rabbilcaalamiin waxaa la isdhihi karaa macnaha waxa dhacay sanadkan bulshadiina waxay u noqotay waxa weeyaan wax ay ku farxaan oo waxay ogaadeen dadka dalkan iskale dadka dalkan ka naxaya ummadda u naxaya inay yihiin keliya mujaahidiin ayadoo la dagaalamayo haddana ummadda in la badbaadinayo oo wax laga hagrada aysan jirin annagoo dhan dhiiqada aan iskula jirnay oo aad arkayseen annagoo hadda doomo saaran oo ummaddii gobol iyo degmaba inaan la kala haraynayn mas-uuliyiinta xarakada sheekh xasan yacquub iyo waad arkayseen ayagoo doomo fuula oo maxaa la yidhahdaa ma loo kala harin alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad baa looga dadaalay waxaad arkayseen in ummadda loo qaybinayo raashin oo waxa weeyaan maalin ilaa hadday socotaa ilaa haddaad waxa weeyaan shalay baa bu-aale iyo saako iyo salagle iyo magaalooyinkaas had baa laga qaybinayay oo dhowr kun oo qof qoys loo qaybinayay macnaha badar macnaha fatahaadi mar horey dhammaatay 2 bilood hadda waxa weeye bil iyo ziyaada laga jooga xilliga fatahaada maca dalika ilaa hadda dadkii wax micnaha gurmadkooda waa u socdaa ma kala go-in marka alxamdulillah rabbilcaalamiin wax laga hagraday ummadda malaha waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala ummadda inay noqdeen maantay wax maantay tusaale ah inay ummadda u noqdeen mujaahidiintu aad iyo aad baana u gargaara hadda waxa aan ka hadlayna ma aha wixii hore maa bacda alfaydaanaad faydaanaadka kadib wixii ummadda loo qabta hadda aan ka hadlaynaay wixii hore horaan uga sheekeynay horaan laga warqabay marka alxamdulillah rabbilcaalamiin halka cadowga ilaahay ay doomihii la siiyey dadka masaakiinta ayagaaba gadanayay badarkii la siiyey ayagaa dhacayay waxa weeye wax ummadda gaaray ma lah marka alxamdulillah xataa waxaan aragnay tuulooyin cadowga maxaale meelaha ay degaan u dhowaa dhanka mujaahidiinta soo aadeen oo mujaahidiinta ay soo micinbideen meesha halkaasi waxa hay-adaha waxa ay keeneen ayagu ay qaadanay ay kala dhunsanayeen marka jazaakallahu khayran waayahay marka dib loogu laabto in deegaano badan oo horey biyuhu ay u galeen dhakhaatiirtu waxa ay sheegaan in cuduro ay ka dilaaci karaan ma samayseen qorshayaal ka hortag ah oo arrimahaasi la xiriira jazaakallahu khayran waxaad aragteen oo filimaanna aad laga soo saaray haddana aad degmooyinka o dhanna aad ka arkayseen in la sameeyo buufin maktabka caafimaadka gudiga fatahada iyo walaayadu iska kaashanayeen in meelahi dhibaatoodu ay ka dhacday in macnaha loo sameeyo buufin laga sameeyo oo cayayaanka meesha ka dhashay biyaha ka dhashay si loo dilo haddii noqon lahayeen gandiga haddii noqon lahayeen maxaa la yiraahdaa kanaacada iyo waxyaabaha kale oo dhan waa la buuf dhammaan degmooyinka dhan gobolka waa la wada maray shaqadaas waa ay qabsantay sidoo kale ceelashii duugmay ilaa 7 ceel baa hadda dib loo qoday qaarkood waa ay burbureen oo waa laga samray oo dib waa loo qoday dadkii waxaan u fasaxnay inay ayagu qotaan kuwan qodan karinna waxaan ugu kaalmeen inay qotaan waxaa socda xagga biyaha iyo ceelashii dumay dayactirkoodan hadda waa u socdaa oo hal degmo kaliya waxa ay isugu gudbisay ilaa 7 ceel waana loo fasaxay marka alxamdulillah rabbil caalamiin shaqadu waa ay socotaa haddii noqon lahayd xagga caafimaadka waxaa jira dad ku dhaawacmay biyahaas iyo fatahadaas qaarkood bahalla ay cuneen qaarkood dhaawac uu soo gaaray walaayada ayaa taxamushay sidoo kale waxaa socday oo aad arkaysan gudiga fatahada la socday guddi caafimaad oo dadka waxa weeyaan dawooyin siinaya haddii noqon dawadii malaariyada dawooyin kala duwan ba siinaya dadka baarayay marka aad iyo aad baa looga dadaalay cudurrada inaysan ilaahay uu naga badbaadiyo laakiin juhuud badan baa waxaa loo galay siaysan cudurro uga dhalan fatahada iyo saameynteeda iyo biyahan soo fatahay bahalada ka dhalanaya cayayaanka si ummadda looga badbaadiyo qeyb walba waa laga dadaalay xataa xoolaha laftirkooda waa loo diyaar garoobay in macnaha haddii cudurro ay yimaadaan in macnaha laga hortago alxamdulilah marka qeybtaas caafimaadka juhdi badan baa lagu baxshay haddana waa ay socotaa weli waa socotaa waxaadna dareemaysaa ilaahay mahadi fatahada dhacday biyuhu waa isbedelaan wax walba waa isbedelayaan bahallo badan baa dhan cayaan badan ilaa hadda wax cudurro ah ilaahay subxaana watacaala waa naga badbaadiyay ilaahay baa naga badbaadiyay uma juhuudda muslimiinta ay bixiyaan iyo mujaahidiinta ay bixiyaan ayaa ilaahay uga badbaadiyay waayahay intaasoo dhan haddaan ka gudubno in roobka in dhan kale marka laga yimaado iyo fatahadaha waxaa la sheegaa faa'iidooyin badan oo dhanka wax soo saarka ah inay ka dhalanayso uu cabdalla nooga waran dhanka wax soo saarka maadaama dhulka uu biyo badan helay maxaad nooga sheegi kartaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dadku aad iyo aad bay wax u tabcadeen wayna ka faa'iidaysteen fatahadii inkastoo qeybo ka mid a biyihii ilaa hadda ay ku jiraan min salag le ilaa iyo jamaame dhulku waa tabcan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad taca fiican baa beeraha ku yaalla dhulku waa la wada tabcay cagaarka iyo quruxda iyo dhulka markaad martid siiru fil ardi baa ilaahay leeyahay aad iyo aad baad waxa u farxaysaa haddana qeyb ka mida go'itaankiibay bilaad waa soo go'ayaan qeybo ka midana waxaa laga yaabaa bil kadib inay soo go'aan marka alxamdulilah aad iyo aad baa wax dhulka loo tabcay aad iyo aad baa looga faa'iidaystay waxyaabaha la yaab kale dhul hadda ka hor aanan lagu ogaan jirin xagga tacabka ayaa hadda tacab yeeshay sidoo kale waa biyihii baa gaaray alxamdulilah rabbilcaalamiin waa la tabcanaya sidoo kale beero badan baa sanadkan la jabshay oo dadku ay soo codsadeen in macnaha beera hadday noqon lahay soona jilib hadayn kamsuuma hadday noqon lahayn soona bu-aale saako salag leh beero badan baa lasoo codsaday oo maktabka beeraha laga soo codsaday walaayada loo soo gudbiyo loo fasaxay dadka loona cabiray loona habeeyey marka alxamdulilah rabbilcaalamin tacab fiican baa taagan qeyb ka midana hadda waa ay soo go'day waxaad ka dareemaysaa hadda suuqyada dhaqdhaqaaq bay yeesheen fiican fatahadii kadib aad iyo aad baa hadda dhaqdhaqaaq u fiican yahay wadooyinka markay furmeen oo waxaa dalaga hadda qeybtii ugu horreysa ay soo go'day aad buu waxa weye dhaqaalaha uu waxa weeyaan kor ugu soo baxay sidoo kale maxaa la yiraahda xagga beeraha beeralayda wacyigelin baa loo sameeyey in beeraha ay tacabkooda la badiyo weliba gaar ahaan xagga miraha in aad iyo aad loo badiyo arrinkaasna waa lagu guuleystay maktabka beeraha iyo lajno kamida ayaa degmooyinka dhan maray codsiyo badan bay soo jeediyeen qaar kamida waa la aqbalay qaarna hadda waa lagu tala jiraa ay ka mid tahay micnaha in laga dayactiro webiga qeybaha uu ka dumay ama uu ka baaba'ay in laga dayactiro aad iyo aad baana hoosha ay u socotaa meelaha qaarkoodna waxay ka codsadeen in loo saaro xartooyooyin ayadaga codsiyadaasna hadda qeybo ka mid waa laga soo jawaabay qeybna hadda waa lagu jiraa marka si guud beeralayda niyad fiican bay haysaa aad iyo aad baa hadda ay dadku ay niyadooda ay u roon tahay waya sheekh maxamed in fatahada in cashare baa laga bartaa maxaad ka barateen su-aal waataa midda kale waxaa la leeyahay waxaa loo baahday in kaydka lagu fakado oo beero badan baa baaba'ay baahida halkaa ka taagneed iyo waxyaabahaad ka barateen iyo dadka wax la gudboon dhibaato walba darsi baa laga bartaa musiibo walba oo timaada cashar iyo duruus iyo cibro ayaa lagu qaataa annaga waxaan ku cibro qaadano waxaanan weligay aanan arag baan sanadkan aan arkay duruus badan baa laga qaatay oo wilaayadu ay ka qaadatay xarkaduna ay ka qaadatay waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala in hadda wixii ka dambeeya looga faa'iideysan doono casharada laga qaatay inaysan wixii hadda dhacay oo kale aysan dhicin. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo, hadda macnaha qaabkan dadku ugu gurmanayno ummaddu waxay u baahan tahay dhammaan waxaan waa wax aan wada garanayno. Haddii xaaladda iyo marka ay muuqato iyo asbaabaha iyo nidaamka waa wax hadda noo wada degan. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, intii aan jirnay xarakadu ay jirtay musiibatan oo kale ama soo marin, marka tanna alxamdulillah xarakadan waa igu gurmatay, juhud badan baa la galay. Intii shaqaynaysay ummad hooshaas gurmadkaas ku jirteena dhammaan maanta waa khubaro baa la oran karaa, dad khubaro ah oo sida loo maareeyo macnaha fatahaadda, dad wada garanaya dhammaantood, wax badan baa laga faa'iiday. Waxaad ii sheegtay dib dejinna u samayseen dadka yimid kuwii kale ka waran ee horey u jooga, iyo maxaa u qabateen iyagu dadka waagi hore? Hadda waad ka warhayseen in lasoo badbaadiyey, ilaah baa badbaadiyey, uma mujaahidiinta badbaadiyey. Dadkii markii fatahaaddu ay dhammaatay dib u celin baa loo sameeyey, dib u dejin baa loo sameeyey, qolo walba meeshooda inay ku laabtaan. Annagu ummadda mar ku qasamno mana ogolin macnaha xerooyin qaxooti ummaddu inay ay gacmaha u hoorsadaan, ay meel iska farfadhiyaan. Annagu waxaan badanaa ummadda aan ku tirtirsina inay wax qabsadaan. Dadka haddaad macnaha gacmaha aad ka xirtay sida hay-aadka aad tiraahdeed meeshaan daga buushashka dhista, annagaa idin bilayna. Dadku hadda waa wixii macnaha cadowga ay rabeen. Annagu dadkii markii ay soo barakaceen waa loo gurmaday, waana meela fiican waa la dejiyey. Markii ay fatahaadda ay laabteen guryahooda lagu celiyey, ayagoo bacyana waa la siiyey, raashinna waa la siiyey, guryahoodii ku laabteen. Maanta hadda meelihii loo soo barakacay hal qof kuma noola. Waad arki kartaa hadda inta mar wadada u dhexaysa Jilib iyo Bu'aal haddaad martid, waxa buush ka dhisan macnaha xagga jayga iyo maxaa la yiraahdaa meeshaas, waxa guryo ka dhisan haddaad aragtid, hadda inta badan waa la burburiyey, waa dadkii baa fuqsaday. Laakiin markii hore kormeerka aan baxayay aan maray waa la yaabay macnaha ilaa iyo waxaa isku xirnaed Jilib ilaa iyo waxaa isku xirnaed Bu'aale, buushku waa uun iska socda. Marka dhammaan hadda hal buush oo qof uu degan yahayna meeshaas kuma noola. Dhammaan waa degmada Jamaame ee dhanka loo soo baxay Burgaan iyo aageeda buulooyinka loo soo qaxay, dhammaan ayagana waxa weeye dhammaan dadku waa wada laabteen, shaqadooyinkoodii ku laabteen, tuulooyinkoodii ku laabteen. Marka Abu Cabdalla, maxay tahay marka iyagu dadka markii ay u yimaadaan xerooyinkeenana ku hayaan, dhanka kale idinkuna dadkii tirada badnaa ayaan arkaynay muuqaalada in Al-Kataib ay kasoo saartay, waxaad ii sheegtay in la celiyey, in dadka dib loo celiyo, maxay tahay faa'iidada ku jirta? Iyaguna dadka inay hayaan oo xerooyinka ay ku hayaan, danta iyo ujeedka kale yihiin maxay tahay? Haddaan gadaal aan u laabto, xeradii ugu weyneed mujaahidiintu ay dhiseen ee shabeellada hoose ka dhisneed, xeradii Aala Yasir, kumanaanka kun ee qof ay ku jiraan, 6,000+ qoys baa deganaa kaamkaas. Waa qoys markii la yiraahdo, laakiin qof markii la yiraahdo waaba 20,000 oo qof waa gaarayaan taqriiban. Laakiin qoysaska meesha deganaaba waxay ahaayeen 6,000+ qoys. Madax ka tiris baan weegas aan ku tirinay. Meesha la dejiteen dhoyim waa lagu si fiican baa loo maamusay, dugsiyaal baa laga masaajidda laga sameeyey. Markii amarka xarakadu uu ka soo baxay ee ay dhammaatay abaartii, waxaa wilaayada lasoo amray in dadkaas la raro, qof walba meesha uu deganaa wax weeye la geeyo. Wilaayada waxaan joojinay dhammaan wixii baawuur baxayay, isgu macnaha posta joyinka dhammaantoodna shidaal iyo lacag baan siinay, dadkii bay rareen. Yoom waaxid baa 6,000+ qoys hal maalin baan ku rarnay, taariikh xusan bay ahayd oo dib aan u celinay. Haddana alxamdulillah rabbil caalamiin, waagaas macnaha abaar bay ahayd. Haddana fatahaadda dadkii kasoo guuray dhammaan markii la yiri macnaha fatahaaddu waa ay dhammaatay, webigii biyihii waa ku laabteen, dhulkii waa qalalay, qof walba meesha uu deganaa wax weeye la geeyo. Haddaan saas la yeelin, waxaa ka dhalanaya dadku inay noqdaan waxa weeyaan dad macnaha gacmaha hoorsada oo macnaha liita oo adiga macnaha aan wax soo saar aan lahayn, wax soo saar ma sameynayaan, horumar ma sameynayaan. Waxa weeyaan macnaha ummadda qof walba Ilaahay wuxuu amray inuu qofku dadku ay shaqaystaan, dadku irsaaqadooda iyo asbaabtooda inay la yimaadaan ay ayagu raadsadaan. Haddaad tiraahdeed anaa sidii idin bilaya, waxa weeyaan waa awalan waa dulinimo, labo dadkii waxay noqonayaan dad ama shaqaystayaala, saddex dadku waxay noqonayaan dad caajis looyaala, afar waxay noqonayaan dad macnaha horumarkii loo baahnaayo dhan macnaha dib uga dhaca. Beerihii wax ka shaqeynaya lama macnaha waa baaba'ayaan, horumarkii dhan baa baaba'aya, waa ayagu sidaasi rabaan. Annagu marka waxaasoo dhan waxa weeyaan sida looga badbaadayo waa in dadkan guryahooda lagu cesha ay ayagu shaqaystaan, ay sharaf yeeshaan, horumarka ayna qayb ku yeeshaan. Waxaa la rabaa ayagu inay isdabaraan, wixii markaasi kaalmo ay u baahan yihiin loo kaalmeeyo oo macnaha la garab galo. Laakiin dadku inay macnaha dad jira أو إنسان أو إله أبور أو شرف أو كرامة أو شقيسنة إن النقضان ولقد كرمنا بني آدم إلهي وأكرم يدك مركا حدين لي رهضتك ميل هلا جي هلا قبله كرامة على قال سيدو كله أيوة حياه الدنيا يدك كاسي وإن كرامة دلان وكو وإن معناها قامها أو هرسان لب وإن هر مركا أن أي بابيان صدق وإن يدك كان أي نقضان دت أيجا وحكسوا أي حلو توقف مركا النقضه من ملك قوتك بعرف تجرى ملك غرة qofkii macnaha qood kaaga macnaha hanta baa waxa weeyaan go'aan kaagana asaga ayaa iska leh hadii macnaha dadka ay gacanta ku dhigaan noloshooda waxay go'aan kooda ayay macnaha ayaga ayaa maamulaya ayaga maamulaya waxay u meeriyaan mi qaadanaya hadii bible loo keen bible kaasi qaadanaya ummada marka macnaha nadriyadaas waa nadriyada gaalada xaqooda ka timid way waa nadriyada shuuciyada waa nadriyada waxa weeyo dimuqraadiyinta waa nadriyada iyo aragtida waxa weeyaan qoloyinkan hay'adaha waana aragti waxa weeyo guracan oo umada waxa weeyaan lagu qiimo dilayo oo lagu baabiinay dadnimadooda iyo diintooda waxaan ognahay in arimahan waxa barbar socday oo waliba waayahan aad u taagnaa hadal heen badan ay sababtay in wax soo saarkiiba la isku haysto oo badiiba hadda la leeyahay Ethiopia waa loo saxiixay waa la siiyay abi axmed marar badan buu hadalka ku celiyay wilayada jubbooyinka waxaan ognahay meelaha ugu badan dadka banaan baxa iyo dareenka iyo kacdoonka ay muujinayaan inay ka mid tahay qadiidas ka waran sida idin saameysay ku wilay ahaan bal dadka iyo dareenkooda jazakallahu khayran iyadoo dhibaatada ay jirto xagga fatahada iyo saameynteeda iyadoo ay socoto gurmadkii umada loo hayay iyadoo ay socoto maxalle dib u dejintii dadka dhibaatadaas weyn iyadoo ay lagu guda jiro haddana wilayadu qadiyadaas kaalinkeeda ayay ka qaadatay dhammaan digmooyinka dhan waxaa ka dhacay isku soo baxyo looga horjeedo macnaha qadiyada badda iyo iibinta badda Soomaaliya gaar ahaan badda Zeylac oo ummada si isku mid ah shacab iyo mujaahidiin dal iyo dibadba ummada muslimiinta ee Soomaaliyeed waxa qadiyad aad iyo aad u saameysay maadaama ay ahayd aad iyo aad baa looga gilgishay wilayada waxaa ka dhacay isku soo baxyo gilgilay wadanka oo dhan aad ka aragteen filimaanta waxa wilaayadu ay qabatay nadawaad barnaamijkaas looga hadlayo Zeylac iyo muhiimadda ay leedahay muslimiinta u lahayd iyo dagaaladii Zeylac iyo muslimiinta Zeylac ka duul jiray ardul habasha u duul jiray iyo guulihii muslimiintu ay gaareen waxa lagaga hadlay nadwooyinka siraca u dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ama nasar al habasha iyo muslimiinta bariga Afrika halgankii iyo macnaha dagaalkii u dhaxeeyay Israac u dhaxeeyay baa laga hadlayay oo multiqayaad waaweyn iyo nadwaad waaweyn baa laga qabtay oo digmooyinka dhan ka wada dhacay culimo badan ay ka qayb qaadatay barnaamijyo badan oo idaacadaha ay soo daayeen waad ku maqasheen sidoo kale wilaayadu waxa ay qabatay kulamo waaweyn oo beelaha Soomaaliyeed ee wilaayada dega ay qabatay waliba uu horkacayay majliska nuqabada wilaayada Jubbooyinka oo xafiiskooda oo run ahaantii bayaankaas uu soo saaray kadibna qabaailada dhan ay isku keeneen ilaa 18 qabiil degmada Saako waad idinkaaba goobjoog ahaa inay ka hadleen qadiyadaas ayna sheegeen inay mujaahidiinta ay la garab taageen naf iyo maal ay la garab taageen yihiin qadiyadaas difaaceeda iyo la dagaalanka Itoobiyaanka iyo xabashidana ay diyaar u yihiin sidoo kale kulan weyn oo kaas ka sii weyn ba degmada Jilib lagu qabtay ilaa 20 qabiil ay isku yimaadeen oo looga hadlayay difaaca dalka iyo diinta bayaan bi soo saareen qabaailadaas meesha isku yimidna waxay ballan qaadeen in naftooda iyo maalkooda ay ku bixinayaan difaaca badaha muslimiinta inay difaaca diinta Ilaahay inay wax way ku bixinayaan halkaas marka waxaad ka dareemaysaa wilaayadu ayadoo ku guda jirta fatahada iyo saameynteedii iyo gurmadkii ummada haddana dhanka kale kamaysan marneen iyo saxada waxa way waa lagu jiray sidoo kale xagga dagaalka iyo macaarigta cadawga la iskaga dhicinayo maalmahaasba cadawga xamalaad buu soo qaaday dhanka deegaanka Kismaayo iyo tuulooyinka hoostaga ayuu ku soo qaaday cadawga alxamdulillah waa ayna ku jabeen diyaaradahoodii ayagaba way ku jabeen sidoo kale arrimahan soo dariyay wilaayaduna aad iyo aad bay uga qayb qaadatay ayadoo ummada wax loo qabanayo ayaa haddana cadawga la iska dhicinayay Sheekh Maxamed Xalliye dhan kale xataa in ciidan ahaan bay u saameysay oo meelo ay xoog ku haysteen oo dadka ay ku dhibi jireen oo gawaarida lacag baad ay kaga qaadi jireen bay ka baxeen oo ay ka carreen oo maxaad kala socotaan alxamdulillah rabbil caalamiin waa ay jirtaa cadawgu dhammaan annaga meelihii wabiga uu ku fatahay mujaahidiintu waa ay joogeen ama doomaha ayagoo wata ay kortaagnaayeen difaacyadooda laakiin cadawga Ilaahay waa ay ka guureen haday noqon lahayn baarka iyo maxaa la yiraahdaa warkoy iyo dhamaan ilaa iyo buul gudud cid kama sokeyso buul gudud oo magaalada Kismaayo intii u jirta la yaqaan maanta askari kama sokeyo dhamaan deegaanadaasoo dhan waa xor mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya ilaahay baana ku asiibay maxaa la yiraahdaa biyihii wabiga ku asiibay qaarkood meesha ayuba maxaa la yiraahdaa inaad maqasheen ma aqaanin doonbaa laga doontay oo meeshaas ayaa musiibo kaga dhacday marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin cadowgu meelaha fatahada ay ka dhacday oo cadowgu uu ka guuray mujaahidiinta tan iyo waagaas ilaa hadda mujaahidiinta ayaa jooga weliba meelahaas ayay ka guureen waxba kamaysan qaadan hubkooda unbay ka qaateen dhammaan saanadii taallay dhammaan wixii yaalo dhan qaniimo ayay muslimiinta u noqotay mujaahidiinta ayaa soo qaaday wax weeyaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaa ayaa waxa weeye dhammaan waa la burburiyey waa cabsi mujaahidiinta ay ka qabaan iyo biyaha cabsi ay ka qabaan darteed ayagoon biyahaba soo gaaran bay meeshaas ay ka gureen marka alxamdulillah rabbana dhammaan goobihii oo dhanna mujaahidiinta la wareegay wixii saanad iyo hub iyo maxaa la yiraahdaa qalab u yaalla oo dhanna qaniimo ayay noqotay waa laga soo qaaday haddana buul guduud kama sokeeyeen cadowga wahagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku sii siqaynaa todobaadkana barnaamijka waxaa marti ku ah waliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka شيخ محمد أبو عبد الله وأنك وريسانينو حالة دولايدة جبوين كسيقار فتهاديه دوان نعي قبا قبا دي دردارن كادي وريسي وحان كسوه قبا قبين يا دردارن مدى مسلم كا وحان ادردارم يا قارهان داتك كودقا مولايدة جبوين كا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن ليسكو كالمي يسمها إي وناقا أن ليسكو كالمين معناها عداود يدنبقا إن آدي آد بانو وامها النقيا mulshada ku dhaqan walaalada jubooyinka iskaashigii ay la sameeyeen walaalada iyo sida xagar la'aanta ay gurmadka uga qayb qaateen iska moosida biyaha fatahada dhamaan degmooyinka aanan kala reebin si guud waxa weeye qadiyadaasi waxay ahayd sanadkan sanad la isbartay bulshaduna ay qayb ka ahayd badbaadada iyo badbaadinta ummada iyo ka qayb qaadashada maxaa la yiraahdaa musaacadaadka iyo gurmadka qayb bay ka ahaayeen aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa tacaawunkaasna ha sii socdo meeshana ha laga sii wado yaanan halkaas lagu ekeen waxaan kaloo kula dardaarmayaa in allah subxaanahu watacaala loo laabto oo waxa weeye masaa'ibta dhacaysa waxaa laga yaabaa in dunuub xagganaga ka dhacday inay tahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can katiir ilaahay in badan buu noo dhaafay marka in ilaahay loo laabto ilaahay la ysku xiro si looga badbaado masaa'ibta waxaan kaloo ummadda aan kula dardaarmayaa loo diyaar garoobo jihaad in loo diyaar garoobo iska dhicinta cadowga ilaahay sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa in wax la tabcado oo dadku aysan gacmaha horsane ay wax tabcadaan deegaanada hadda biyaha ay ka baxeen oo dhanna hadda tacabka la saaro tacabka weliba waxaan dardaarmayaa kan miraha sanadkan waxyaabaha ilaahay ummadda uu ku badbaadiyay waxaa ka mid ah in dadkii galleyda waxa way u duugneed ee bakaarta ay u duugneed qaarkood ilaahay wuxuu ku badbaadiyey mirihii ilaahay subxaanahu watacaala uu saaray macnaha cambaha oo sanadkan xilliga fatahada cambaha aad iyo aad usoo go-ay cambahaasna dad badan baa ilaahay maciin uga dhigay marka in wax la tabcado dhammaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala raali geliyo ilaahay subxaanahu watacaala aan isku xirno dhammaanteenna ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa difaacideeda yaanan loo kala harin maantay waa jihaadka socda waa jihaad ummadeed ummadoo dhanna waa ka qayb qaadatay qabaa'ilada muslimka ee soomaaliyeedna way ka qayb qaateen ummadda muslimka meel walba ay joogtana ha loo duceeyo dhibaatada hadda ummadda muslimka ee bariga afrika ku nool haysata dhibaato lamida ayaa ummadda kala haysata walaaladanada muslimiinta ee ku dhibaataysan ghaza waa in loo duceeya inta karaankanaga waa inaan waxa weeye garab iyo gaashaan inaan u nahay inaan muujino weeyaan sidoo kale muslimiinta suudaan ee dhibaatadu ay ku socoto ee cadowga ilaahay uu kusoo duulay in ilaahay dhibaatada uu ka feedo dowla islaamiya ilaahay u dhaliyo waa inaan u duceyna dadka muslimiinta ee ku nool suudaan dhammaan muslimiinta ku nool ardulxabasha maxaa la yiraahdaa nasaar alxabasha ay gumaysatana ilaahay gumaysiga inuu ka saaro waa inaan u ducayna dhammaanna waa inaan iska kaashannaa kelimadda ilaahay koryaalkeeda kaasi waxa uu ahaa waliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo todobaadkan marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha oo gebi ahaantiis aan ku soo qaadannay sida wilaayadda jubbooyinka ay u saamaysay fatahadihii roobkii dayrta iyo waxa ay ka qabatay wilaayadda barnaamijka la mid intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون.